أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Yusuf suresi 94. ayeti kerimesinden başlayacak ve bugün inşallah bu sureyi bitirmiş olacağız. Kitabımızda, suremizin başında en güzel kıssa, en güzel hikaye denilen bu Yusuf kıssasını, Yusuf suresini bugün bitirmiş olacağız. Önceki derslerimizde Yusuf Aleyhisselam'ın daha çocuk yaşındayken kardeşleri tarafından kuyuya atıldığını, kuyudan kervancılar tarafından çıkarılıp Esir pazarında ucuzca satıldığını, saraydaki yetkili birini onu alıp sarayda büyüttüğünü, belli bir yaşa gelince vezirin hanımını ondan kâm almak istediğini, o da buna yanaşmayınca onu hapishaneye attırdığını, hapishanede belli bir süre yattıktan sonra tekrar kralın gördüğü rüyayı yorumladıktan sonra memlekette 7 yıl kulaklık olacak, memlekette 7 yılda bolluk olacak diye onu tevil ettiğini, yorumladığını, sonra da yetkili makama getirildiğini, memleketin dört bir tarafından insanların o kuraklık yıllarında devletten erzak almak için devlete geldiklerini ve aldıkları erzakları da Yusuf'tan aldıklarını, fakat Yusuf'un devletin başında yetkili biri olduğunu tahmin edemediklerini, bir erzak almaya geldiklerinde de Yusuf'la konuşup tanışıp bilişip Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine annemi babamı da buraya getirin, babamın gözleri kör oldu ama benim bu gömleğimi onun gözüne sürerseniz o gözleri açılır ve hepiniz buraya davetlisiniz, gelin dediğini okumuştuk, öğrenmiştik bir önceki dersimizde. Bugünkü dersimizdeki okuyacağımız yer 94. ayet. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. Evet, kervan Mısır'dan ayrılıp Kenan diyarına, yani Yakup peygamberin bulunduğu mıntıkaya doğru yönelince, قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ. Yakup peygamber, Yusuf'un babası dedi ki, ne zaman çıktı Mısır'dan, erzaklarını yükleyip ne zaman çıktılar o 10 tane kardeş, filan ayın filan gününde. Aynı gün Yakup aleyhisselam burada diyor ki, evet, yanında bulunan kimselere diyor ki, eğer bana bunak demezseniz, dengesiz demezseniz, inanın ki ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği kardeşleri eliyle gönderilmek üzere Mısır'dan çıkınca kokusu geldi Yakup Aleyhisselam'ın burnuna. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, bana bunak filan demeyin. قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ. Yanındakiler de dediler ki, kızları, gelinleri, hanımları, kimler varsa akrabalarından yanı başında bulunanlar dediler ki, ağlaya ağlaya Yusuf, Yusuf diye diye gözlerinden oldum. Şimdi de aradan 10-20 sene geçmiş, sen Yusuf'un kokusunu duyuyorum diyorsun. Dolayısıyla sen eski şaşkınlığına devam ediyorsun dediler. Yakup peygamberin böyle bir kokuyu aldığına ihtimal dahi vermediler. Halbuki o kervan oradan hareket eder etmez kokuyu almıştı. Ve bu şekilde de çevresindeki kimselere söylemişti. Tabi onlar günlerce, haftalarca yollardan geldiler. Nihayet babalarının yanına ulaştılar. Erzakları aldılar ve babalarının yanına ulaştılar. فَلَمَّا اَنْجَا الْبَش۪يرُ اَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَص۪يرًا. Evet, önden biri müjdeci olarak geliyor. Kervan, 10 kişilik ekip geliyor ama biri önden koşturuyor. Atına, devesine güvenen biri, genç biri, delikanlı biri, babasından bahşiş almak üzere herhalde önden koşturuyor atını ve devesini. Müjde verecek babasına. Tabii Yusuf'un verdiği gömlek de elinde. Müjdeci çıka gelip Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne sürünce fertedde basira. Gözü açılıverdi. Gözü görür hale geriverdi. Gömlek göze sürülünce göz görür hale gelir mi? Allah dilerse gelir. Allah dilerse ilaç olarak o gömleği kullanır, kişi ve gözü açılır. Katarat ameliyatına gerek yok. Allah dilerse ateşe yakma emri verir, ateş İbrahim'i yakmaz. Allah dilerse 40 tane eşkıyanın arasından son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı Yasin suresini okutarak çıkarır da 40 kişinin hiçbiri göremez. Allah hepsinin gözünü kör ediverir o esnada. İşte bir gömlek gönderiliyor Mısır'dan Kenan diyarına. Haftalarca yolda geliyorlar. Onlar oradan çıktıkları an Yusuf'un kokusunu duyuyorum diyor Yakup peygamber. Nihayet müjdeci gelip de o gömleği babalarının gözüne sürünce gözü açılıveriyor. Fertedde basira. Kâle elem ekul leküm inni a'lemu minallâhi mâ lâ te'alemûn. Yakup aleyhisselam, Yakup peygamber o anda dedi ki çevresindekilere, ben size birkaç hafta önce demiştim ki Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Siz de eski sapıklığında duruyorsun. Şaşkınsın sen, Yusuf kaybolalı kaç yıl oldu demiştiniz. Evet, iyi dikkat edin. Ben size Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim? Allah bildiriyor bana. Oradan gömleğin verildiğini Allah bana bildiriyor. Dolayısıyla o koku bana gelmiş durumda. Evet, bugün insanlar her şeyi naklediyorlar ama koku nakledilemiyor. Teknoloji ilerledi, insanlar çağ atladı, çağ hopladı ama yazıyı aktarıyor, sesi aktarıyor, henüz kokuyu aktaramıyorlar. İşte binlerce sene önce Yusuf'un kokusunu duyuyordu. Kim? Yakup aleyhisselam. Neyin izniyle? Allah'ın izniyle. Allah'ın göndermesiyle onun kokusunu duyuyordu. İlaç veya ameliyat gözleri açardı. Ama o gün Rabbimiz gömleği gözüne sürdürmek suretiyle gözünü açıvermişti. Niye? Rabbimiz öyle murad etti, öyle istedi de iki peygamberini birbirine bu şekilde gömlek göndermek suretiyle göz ameliyatı da yaptırmış oldu. Evet, Yakup peygamber o gün evlatlarına ve çevresindeki isim akrabasına ve komşularına demişti ki اَلَمْ يَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Evet, ben Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum dememiş miydim? Bu çocukları gönderirken de Yusuf'u ve kardeşlerini araştırın, mutlaka bulacaksınız dememiş miydim? Bu bilgiler Allah katından bana verilmiş gayb bilgileridir. Dolayısıyla ben bu bilgilerle, Allah'tan gelen bilgilerle sizin bilmediğiniz bazı şeyleri de bilmiş oluyorum dedi Yakup peygamber o gün çevresindekilere ve evlatlarına. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Evlatları o anda ey babamız bizim için Allah'tan günahlarımızın bağışlanmasını dile diye babalarından istekte bulundular. Çünkü biz gerçekten günahkar kimseler olmuştuk. Yıllar önce Yusuf'a yaptığımız evet ve Bünyamin'e yaptığımız işlerden dolayı kıskançlığımızdan dolayı senin evlatlarına olan şefkat ve merhametinle muamelene biz kıskançlık yaparak hata etmiştik, yanlışlık yapmıştık. Yusuf kardeşimizi kuyuya atmak suretiyle en büyük hatayı da işlemiştik. Şu anda biz o hatalarımızdan dolayı senden bağışlanma istiyoruz. Sen Allah'a yalvarıver bizim için de Allah bizi bağışlasın. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o Allah gerçekten bağışlayandır. Her şeyi bağışlayandır. Dolayısıyla sen de biz hatalı kullar olarak senden Allah tarafından bağışlanmamızı isteyiver diye babalarından istiğfar etmesini istediler. Kale Yakup peygamber de dedi ki Sevfe estağfiru lekum Rabbi innehu huvel gafuru rahim. Sizin için Rabbimden sonra bağışlanma dileyeceğim. Çünkü Rabbim çok acıyan ve çok bağışlayandır. Evet. Sevfe estağfiru leküm diyor Yakup peygamber. Tamam, ileride dileriz. O istiğfar işini, sizin bağışlanmanız işini Allah'a ileride sunarım diyor. Şu anda sunmam. Siz bana çok çektirdiniz. Benim evlatlarıma karşı yaptığınız bu işlerden dolayı ben çok sıkıntılı durumlara düştüm. Yıllardır ben gözümü kaybettim. Sıkıntılı andayım. Şu anda sizin bu isteğinizi de anında yerine getirecek durumum yok. Sevfe estağfirüleküm Rabbi. Evet, ileride ben sizin için bağışlanma talebinde bulunurum. Şu anda değil. İleride yapacağım ben bu işi demek suretiyle. Sonra sizin için ben bağışlanma talebinde bulunurum. Allah'a bağışlanma dileyeceğim. Çünkü Rabbim acıyandır ve bağışlayandır dedi Yakup peygamber o gün evlatlarına. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَوَى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ اِنْشَاءَ اللّٰهِ اَمِن۪ينَ. Evet, neticede hepsi birden yüklerini yüklettiler. Doğru Mısır'a. Yusuf'un yanına gidiyorlar. Memleketlerini terk edip hicret ediyorlar Yusuf'un diyarına, Mısır'a. Yüklerini yüklediler, eşyalarını aldılar. Hepsi birden ailecek gidiyorlar. Neticede günler, haftalar geçti ve Yusuf'un yanına vardılar. Ailecek Yusuf'un yanına, Yakup peygamber, hanımı, çocukları, hepsi, çoluk çocuk, torun, hepsi birden vardılar Yusuf'un yanına. Hep birlikte Mısır'a varıp Yusuf'un yanına çıktıklarında Yusuf, Allah'ın izniyle Mısır'a güvenlik içinde girip yerleşin diyerek anne ve babasını bağrına bastı. Evet, rahat ve huzur içerisinde Mısır'da yaşayabilirsiniz. İstediğiniz yeri tercih edebilirsiniz. İstediğiniz yerde rahatça oturabilirsiniz. Ve rafa ebeveyhi alel arşi ve harru lehu succeda. Ve ana babasını tutup tahtının üzerine, makam koltuğunun üzerine çıkarıp oturttu Yusuf aleyhisselam. Ve onların hepsi de onun önünde hürmet ve saygı için Allah'a şükür secdesinde bulundular. Anne ve babasını tahtına oturttu, koltuğuna oturttu, saltanat sandalyesine oturttu da hepsi birden, tüm kardeşler hepsi birden Allah'a şükür secdesinde bulundular. Evet, Allah bize bu imkanları verdi. Ne yokluklar içerisinde, ne sıkıntılar içerisindeydik. Allah bize bu imkanı verdi diye hepsi secdeye kapandılar. Ve kâle, Yusuf aleyhisselam da o anda dedi ki, ya ebati, hâzâ te'vîlu rü'yâye min qabl, kad cealehâ rabbi hakkâ, ve kad ahsene bî, iz ahreceni minel sicni, ve câe biküm minel bedvi, min ba'di en nezagâşşeytânu beyni ve beyne ikvetî. İnne Rabbi latifun lima yeşâ, innehu huvel alimul hakim. Evet. Hepsi birden şükür secdesine kapanınca Yusuf dedi ki, ey babacığım, yıllar önce gördüğüm rüyanın gerçek anlamı ve sonucu buydu demek. Evet. Ay, güneş ve 11 tane yıldız bana secde ediyor diye görmüştü ya. Kardeşlerine anlatma demişti ya Yakup aleyhisselam. O kıskançlıklarından dolayı sana bir zarar verebilirler demişti ya. Neticede anlatılmadı ama yine de zararı verdi onlar. Kuyuya attılar. Ama aradan geçen 10-20 senelik bir zaman sonra bu rüyanın yorumu ortaya çıktı. Anne ve babasını kendi saltanat koltuğuna oturttuktan sonra hepsi Allah'a şükür secdesinde vardılar. Ve Yusuf bu şekilde, ey babacığım, yıllar önce gördüğüm rüyanın gerçek anlamı ve sonucu buydu demek. Rabbim bunu gerçekleştirdi, bana iyilik etti dedi. Beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o sizi çölden buraya getirdi. Gerçek şu ki benim Rabbim ne isterse onu lütfeder. Çünkü o her şeyi bilendir, yapıp ettiği her şeyi de yerli yerince yapandır dedi. O manzara karşısında Yusuf aleyhisselamın, Yusuf'un yaptığı dua ve konuşması buydu. Evet, 101. ayet. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min te'vilil ahadis fatıras semavati vel ardı ente veliyyi fid dünya vel ahire ve tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Ey Rabbim, bana mülk ve saltanat verdin. Olayların altında yatan gerçekleri kavrayıp açıklama bilgisi de verdim. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim yanımda ve yakınımda olan Beni koruyup destekleyen sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni dürüst, erdemli insanlar arasına kat diye dua ediyor Yusuf Aleyhisselam. Evet. Kuyudan çıktım, bana saltanat imkanı verdim. Şu anda her şeyin yetkisi benim elimde. Her şey benim elimde. Bunu veren sensin. Bana öyle bir bilgi verdin ki, verdiğin bu bilgi olayların altında yatan gerçekleri de kavrayıp açıklama bilgisiydi. Onu da sen verdin bana. Dolayısıyla ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ım, dünyada ve ahirette benim yanımda ve yakınımda olan, beni koruyup destekleyen sensin. Benim canım Müslüman olarak çıksın ya Rabbi diye canının Müslüman olarak alınmasını istiyor. وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Ya Rabbi, beni Müslüman olarak öldür ve beni salih insanların, iyi insanların arasına kat diye duada bulunuyor Yusuf Aleyhisselam o anda ve o esnada. 102. ayet. ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Evet. Bütün bu anlatılanlar, Yusuf kıssası, Yakup kıssası, bütün bu anlatılan olaylar ve olayların gerisindeki yatan gerçekler, hepsi Rabbimiz tarafından bize verilen haberler, gayb haberleri. Kimsenin bilmesi mümkün değildi bunlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 14 asır önce inerken bu ayetlerdeki belirtilen bu gaybi haberleri Peygamberimiz bilmiyordu. O günkü Müslümanlar bilmiyordu. Biz okumazdan önce biz de bilmiyorduk bunları. Yusuf kimdir, Yakup kimdir, Bünyamin kimdir, Mısır'a yetkili biri olmak kimdir, kuyuya atılmak, kim tarafından atıldı, bütün bunları Allah bize gayb bilgisi olarak bildirdi. Ve diyor ki ey peygamber, ey Müslümanlar, ey Kur'an'ı okuyanlar, ey Kur'an'daki Yusuf suresini okuyanlar, bu anlatılanlar senin önceden bilmediğin haberlerden olup, onları sana vahiy ile bildiriyoruz. Kimse bilmiyordu bunu. Ne bu ayetlerin ilk indiği dönemlerde Peygamberimiz ve Müslümanlar, ne de bugün bizler. Bu gaybi haberlerden haberimiz yoktu. Allah bildirdi bunları bize. Onları sana vahiy ile bildiriyoruz. Çünkü Yusuf'un kardeşleri yapacakları işe karar verdikleri ve tuzaklarını kurdukları vakit, kuyuya atma kararını verdikleri vakit sen onların yanında değildin. O kardeşlerin kendi kardeşlerine yaptıkları bu tuzaklardan senin haberin yoktu. Ama ne oldu? İşte Allah gücüyle, kuvvetiyle ona o imkanı bahşetti. Kardeşlerin bile haberi yoktu. Aradan yıllar geçti ve neticede hepsi tanıştılar, biliştiler. Kuyudan çıkan, zindandan çıkan Yusuf devletin en yetkili makamına geçiverdi. İşte bunlar gayb haberidir. Bunları sen bilmezsin. Kur'an okumayanlar, Yusuf suresinden haberi olmayanlar bunu bilmezler. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ama sen insanların iman etmelerine ne kadar içten arzu edip çırpınsan da insanların çoğu iman edecek değillerdir. Peygamberimiz insanlar iman etsin istiyorlar. Tüm peygamberler de aynı şekilde insanların imana gelmesi için gayret etmişler, davet ve tebliğlerini sürdürmüşler. Ama insanlar yine de çok azınlığı iman ediyor. Yine çoğunluk imandan uzak, küfür ve şirk üzere hayatını devam ettirip gidiyor. İşte son peygamber de bu sureleri, bu ayetleri okuyunca insanların imana gelmelerini arzu ediyor, talep ediyor ama yine de imana gelen çok azınlıkta kişiler. Çoğunluk yine imana yanaşmıyor. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Oysa sen peygamber olarak onlardan peygamberlik görevine karşı hiçbir ücret de istemiyorsun. Bu Kur'an Allah'ın bütün insanlığa bir hatırlatması ve nasihatıdır sadece. Evet. Sen onlardan peygamberlik görevine karşı hiçbir ücret istemiyorsun. Tüm peygamberler istememiş. Hiçbir peygamber peygamberlik vergisi koymamış. Maaşımı vereceksiniz. Toplum olarak şu kadar para vermek suretiyle ben peygamberin maaşını ve geçimini temin edeceksiniz dememiş. Her peygamber bu şekilde bizi alemlerin Rabbi olan Allah doyuruyor. Bize her türlü rızkı o veriyor. Dolayısıyla ben sizden bir ücret istemiyorum diyor. Din hizmetinde bir ücret istenmiyor. Evet, peygamberlerin modeli bu. Din hizmeti yapanlar geçimlerini eğer temin ediyorlarsa, gelirleri varsa bu dini hizmete mukabil ücret isteyemezler. İstememeleri gerekir. Evet. 105. ayet. وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِزُونَ. Konu değişti. Yusuf kıssası burada bitti. Evet. Rabbimiz diyor ki, göklerde ve yerde nice ayetler, nice ibretli şeyler var, işaretler var ki insanlar üzerinde düşünmeden sırtlarını çevirerek yanlarından geçip gidiyorlar. Evet, gökteki ayetler, bulutlar, yeryüzündeki ayetler, denizler ve dalgalar. Evet, denizdeki dalganın şiddeti şu kadar olacak. Denizde öyle bir dalga meydana gelecek ki şiddeti şu olacak ve şu kadar yükseklikte olacak ve şu kadar insanı içerisine alıp yok edecek. Nasıl olur bu iş? Olacak şey mi bu? Evet, Allah dilerse oluyor işte. Adına tsunami diyorlar. Adına çılgın fırtına diyorlar. Adına değişik isimler veriyor insanlar. Deprem diyor, zelzele diyor, fay hattı, pay hattı bir sürü şeyler söylüyorlar. Evet, Allah'ın gücüdür demiyor insanlar. Dolayısıyla Rabbimiz dikkatleri çekmek için 105. ayette buyuruyor ki وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِزُونَ. Yerlerde ve göklerde nice ayetler, işaretler vardır ki insanlar onların üzerinde düşünmeden sırtlarını çevirerek yanlarından geçip gidiyorlar. Bir ağacın yanından geçiyor insan, hiç dikkat etmiyor. Bu ağaç yerin altından, toprağın içerisinden en küçük parçasına, yapraklarına, dallarına varıncaya kadar nasıl gıdayı, suyu aktarıyor? Bu ağacın dibinde mi, kökünde mi, gövdesinde mi santrifüj var? Veya derin kuyu pompası var? Ne var? Nasıl oluyor? Bu iş düşünmüyor insanlar. Bugün 10 yaşındaki bir ağacım köklerinden bütün dallarına, yapraklarına varıncaya kadar döşenmiş boru hattının dünyanın etrafını 40 sefer dolaşacağını söylüyorlar ziraat mühendisleri. Evet, ağacın bütün köklerinden gövdesine, dallarına, meyvelerine ve yapraklarına ulaşan o hortumcuklar var ya, o küçük hortumlar var ya, onların dünyanın tam ortasından, ekvatordan 40 sefer dolaşacak kadar hortum var. Nasıl oluyor bu iş? En küçük yaprağına, birimine varıncaya kadar, çiçeğine, meyvesine varıncaya kadar gıdayı gönderiyor, tadı gönderiyor, ekşiliği gönderiyor. Limon ağacı düşünün. Toprağın içerisinden ekşilikleri alıyor o kökler. Evet, her bir limona götürüyor. Yeşillikleri alıyor, yapraklarına götürüyor. Dallarını, budaklarını besliyor. Diğer meyveleri düşünün. Tatlı meyveleri düşünün, ekşi meyveleri düşünün, acı meyveleri düşünün, biberi düşünün, domatesi düşünün. Toprağın altında domates fabrikası mı var? Attığımız bu ufacık bir parçayla pek çok şey domates oluyor, salatalık oluyor, marul oluyor, maydanoz oluyor ve her şey oluyor. Bu yeryüzündeki insanların gördükleri, gökyüzündeki yıldızlar, bulutlar, ay, güneş, binlerce, milyonlarca yıldız var, galaksi kümeleri var. Bütün bunları insanlar düşünmesi lazım. Trafik kazası olmuyor gökte. Gökte de pek çok gezegen var ama hepsi hareketli, hepsi güneşin etrafında ve kendi etrafında dönmesine rağmen trafik kazası olmuyor. Evet, insanlar yerlere ve göklere bakmak suretiyle Allah'ın gücünü, kuvvetini ve bu ayetlerini temaşa etmeli ve Allah'ın büyüklüğü karşısında iman edip secdeye varmalılar. Ama varmıyor insanlar. Bu ayetlerin yanından, bir ağacın yanından, bir meyvenin yanından, bir bulutun, bir yağmurun yanından dikkatsizce geçiyor insanlar. Bu nasıl yağıyor? Bu yağmur damlacıkları binlerce metre yukarıdan aşağıya inerken niçin birleşmiyor? Damlalar birleşse, yumruk kadar olsa, elma armut kadar olsa ne olur? Düştüğü her yerde yaralar, bereler meydana getirir. Ama yine damlacık halinde yağıyor yıllardır yağmurlar. İnsanlar ne göğe ne yere bakıp ne de kendi bünyelerine ne de kendi vücutlarına bakıp Allah'ın ayetlerinden ibret almıyorlar. Göz otomatik kapanıp açılıyor. Dudak vazifesini tam yapıyor. Dudağımız vazifesini yapmasa yediğimiz içtiğimiz şeylerin hepsi yarısı dökülüveriyor. İşte dişçiye gidiyoruz. Dişimizi çekmek için iğne vuruyor, dudaklarımız uyuşuyor ve tüklüklerimizi hemen aktırıveriyor. Yani vazifesini yapmıyor. Sinir sistemi bir saat süreyle bozulunca ağzımızın içindeki tüklükler salya olarak dışarıya çıkıyor. Yemek yesek onun da dörtte biri dışarıya dökülüyor. Nedir bu? Allah dudakları otomatik yaratmış. İnsanların kendi bünyelerinde de ayetler, alametler, ibretler pek çoktur. Eğer bir şey görmek istesek, göz kapağımızı kendimiz kaldıracak olsaydık ne kadar zor olurdu, değil mi? Bir şeye bakmak istiyorum, canım filana bakmak istiyor. Öyleyse parmağınla göz kapağını açacaksın ve ona bakacaksın. Yeter yoruldum dersen parmağın çekecek ve o inecek, göz kapağı kapanacak. Ama öyle olmuyor. Rahat bir şekilde göz kapağı da, dudak da, göz de, kaş da vazifesini yapıyor. Vücudumuzdaki kıl, bir tane kıl dengesiz biçimde büyüverse, dışarıya doğru değil de vücudun içine doğru büyüverse ameliyat gerekiyor. Ağrıdan, sancıdan duramıyor insan. Bir tane kıl, vücudumuzdaki binlerce, milyonlarca kıldan biri ters büyüse, yani dışarıya değil de içeriye büyüverse değişiyor. Veya pirinç kadar bir taş parçası böbrekten idrar yollarına düşerse insan duramıyor, kıvır kıvır kıvranıyor. Nedir bu? Allah'ın ayetleri. İnsanlar kendi nefislerine, insanlar yeryüzüne ve gökyüzüne bakarak Allah'ın bu ayetlerine karşı daima Rabbim sen büyüksün, sen yaratansın, her şeyi ayarlayan sensin, dolayısıyla senden başka büyük yok demek suretiyle Allahu Ekber diyerek secdeye kapanmalı ve her gördüğü şeyde Allah'ın gücünü görmeli bu insanlar. Değilse bu ayetteki belirtildiği gibi her bir ayet olabilecek şeyin yanından şuursuzca düşünmeden sırtlarını çevirerek evet onların yanından geçip gitmemeliler diyor Rabbimiz. وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Evet. Ve insanların pek çoğu başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın Allah'a inanmazlar. Mekke müşrikleri Allah'a inanıyorlardı. Ebu Cehil ve Ebu Leheb Allah'ı tanıyordu. Yaratan kim deyince Ebu Cehil de Ebu Leheb de Allah diyordu. Rızık veren kim? Allah. Gökten yağmuru yağdıran kim? Allah. Ya bu Kabe'nin içinde ve dışındaki 360 tane put ne olacak deyince bizi Allah'a götüren vasıtalardır. Bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır diyorlardı. Bugün de insanlar 1400 sene önceki şirkin değişik bir şeklini yaşıyorlar. Allah yaratıcıdır, tamam inanıyoruz diyor. Göğü yeri kim yarattı? Allah diyor. Peki Allah'ın yanı sıra kendilerinde tanrılık gücünü verdiğiniz bu nesneler ne olacak? Bunlara niye siz Allah'ın gücünü veriyorsunuz? Evet, insanlar orada duruyor. Dolayısıyla bu ayet bir gerçeği ortaya koyuyor. İnsanların şirke bulaşma imkan ve ihtimallerinin çok hızlı, çok çabuk ve her zamanda ve her devrede olabileceğini söylüyor. İnsanların çoğu başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın Allah'a inanmazlar. Allah verdi bu çocuğu bana, Allah izniyle bana sağlam bir çocuk verdi demez. Evet, hanımım hamile olduktan sonra haftalık, aylık kontrollerimizi yaptırdık, ilaçlarımızı kullandık. Dolayısıyla bu tıp bize bu çocuğu sağlam vaziyette verdi der. Tıp nedir de, ilaç nedir de, kontrol nedir de, doktor ne yapacak, profesör ne yapacak? Allah verdi, onlar da vasıta oldu, sebep oldu demez. Dolayısıyla şirke düştü. Yaratıcı kim? Allah. Doktor yaratamaz, profesör yaratamaz, jinekolog çocuk yaratamaz, meydana getiremez. Ama bir hastalık, bir rahatsızlık varsa kontrolden geçebilirsin. Onlar kontrol edebilirler ama sen kalkıp da onların sayesinde Allah bana bu çocuğu verdi deyip gazetelere sayfalar boyu ilanlar verip teşekkürler yapma durumunda olmamalısın. Allah verdi bana ama hastalığımızdan, rahatsızlığımızdan dolayı da falan veya filan tabibin, doktorun da bize yardımı oldu diyebilirsin. Değilse onlar verdi deme durumu yok. Öyle dersem ne oluyor? Evet, bu konuda, tıp konusunda Allah'ın gücüne bir başka gücü daha eklemiş oluyorsun ki şirke bulaşmış oluyorsun. Bir başkası, patron bizim rızkımızı veriyor diyor. Patron kim oluyor? Müdür, şef bizim rızkımızı veriyor diyor. Müdür ve şefin rızkını kim veriyor? Allah veriyor. Onlar sadece vasıtadır, sebeptir. Onlar rızık vermeye güçleri yetmez. Onlar sadece senin rızkına karşı Allah'ın koyduğu bir sebeptir. O imza atacak borduraya, sen de maaşını alacaksın. Değilse senin rızkını o veriyor değildir. Bazı müdürler, bazı patronlar, bazı şefler de hava atıyor. Rızkınla oynarım senin. Rızkına engel olurum senin. Tayinini çıkarttırırım senin. Çıkarttır. Benim rızkımı Allah buradan vermedi ki. Bugün burada, yarın bir başka yerde. Bir başka yerde daha fazla rızık verebilir Allah. Ama insanlar Allah'ın yaratıcı ve rızık verici oluşunu bilmelerine rağmen müdürleri, amirleri, patronları, şefleri de Razzak makamına koymak suretiyle bize rızık veriyor bunlar demek suretiyle şirke bulaşmış oluyorlar. İşte bu ayet hatırımızda kalsın. Yusuf suresinin 106. ayeti kerimesi. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Evet, insanların çoğunlukla insanlar Allah'ın dışındaki başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmak suretiyle Allah'a inanırlar. Hem Allah'a inanıyor hem de başka güçlerin de Allah'ın yapabileceği işleri yapabileceğini söylüyorlar insanlar. 107. ayet. Efe eminu en te'tiyehum gâşiyetun min azâbillâh ev te'tiyehumus sâatu bağteten ve hum lâ yeş'urûn. Onlar, o insanlar Allah'ın azabından herkesi saracak bir belanın kendilerine gelmeyeceğinden veya hiç farkında değillerken kıyametin gelmesinden güvende mi görüyorlar kendilerini? İşte tsunami diye bir şey çıktı. Hiç bilinmezdi bu. Denizin dalgaları şu kadar yüksek olacak, şu kadar hızla esecek ve ne kadar ada varsa, ne kadar kenarda sahilde bina varsa hepsi su içinde kalacak. Nasıl olur bu iş? İşte Allah dilerse oluyor. İnsanlar kendilerini emniyette mi hissediyorlar? Dikkat etsinler. Allah'ın azabından, değişik bir azaptır bu deprem, değişik bir azaptır bu felaket. Böyle bir felaketten ve azaptan insanlar kendilerini rahat ve huzurda mı sanıyorlar? Allah değişik bir afeti gönderebilir, değişik bir deprem gönderebilir, rüzgar gönderebilir, okyanustaki o çılgın dalgaları gönderebilir ve insanları helak edebilir. Öyleyse insanlar böyle bir belanın kendilerine gelmeyeceğinden veya hiç farkında değillerken kıyametin kopmayacağından kendilerini emniyette mi hissederler? Olur mu böyle bir şey? Hayır. Hiç farkında olmadan geliyor zaten. Deprem felaketleri öyle. Tsunami felaketleri öyle. Rüzgar öyle. Allah hiç kimsenin aklına gelmedik yerden değişik bir felaket gönderiveriyor insanların üzerine. Dolayısıyla her an Müslüman olmak mecburiyetindeyiz. Belalar, musibetler, ölüm ve kıyamet bizi iman üzereyken yakalamış olsun. Her an Müslüman olmak durumundayız. Hele dur, ileride iyi bir Müslüman olurum demek Müslümanın söyleyeceği söz değildir. Her an Müslüman olmalıyız ki böyle bir felaket veya kıyamet veya ölüm bizi yakalarsa iman üzere yakalamış olsun. Kul, de ki, haykır ve söyle ey peygamber. 108. ayet. Hazihi sebili ed'u ilallahi ala basiratin ve ana ve men ittebaani ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikim. Evet. Budur benim yolum. Akla uygun, bilinç ve duyarlılıkla donanmış bir kavrayışa dayanarak hepinizi Allah'a çağırıyorum. Tüm peygamberler bu şekilde çağırmışlar Allah'ı. Gelin Allah'ın dinine, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın ahkamına gelin. Ben ve bana uyanlar aynı çağrıyı yapıyoruz. Şu anda biz de çağrı yapıyoruz. Şu anda biz de bu ayeti okuyarak bizi dinleyenlerin hepsine aynı çağrıyı yapıyoruz. 14 asır önce peygamberimiz yapmıştı. Şimdi biz yapıyoruz bunu. Ve yine de ki ey peygamber. Evet. Kudret ve büyüklüğüyle her türlü eksikliğin üstünde olan Allah'tır. Kudreti ve gücü büyüktür, yüksektir. Ben ondan başka varlıklara tanrılık yakıştıran kimselerden de değilim. Ben müşrik olamam. Ben hem Allah'ı hem de Allah'la birlikte başka kanun koyucuları tanıyamam demek suretiyle şirkten uzak olduğunu da kişi ortaya koymuş olacak. Şirke bulaşarak iman etmeyecek. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği, kabul etmeyeceği bir özelliktir bu günahtır. Diğer günahları affedecek ama kul hakkını ve şirki Allah affedip bağışlamayacaktır. 109. ayet: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Senden evvel de peygamber olarak gönderdiklerimizin hepsi o memleketlerin halkından olup kendisine vahyettiğimiz ölümlü erkek kişilerdi. Peygamberlerin hepsi erkekten gönderilmiş. Kadın peygamber gönderilmemiş. Hepsi halkın içerisinden, toplumun içerisinden gönderilmiş. Ölümsüzlük yok. Onlar da belli bir süre yaşamışlar ve ölmüşler. İşte sen son peygamber olarak, senden evvel gelip geçen binlerce peygamberin hepsi erkeklerden seçilmişti ve onlar da ölümlü kişilerdi. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu bir görsünler. Evet, baksınlar harabelere. Baksınlar yeryüzündeki bizden önce yaşayan insanların yaptıklarına, ettiklerine, güçlerine, kuvvetlerine ama onlar bile yok oldular, bittiler. Ve onlar bilmiyorlar mı ki yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışan kimseler için ahiret yurdu bu dünyadan daha tercihe layıktır. Hala akıllarını kullanmayacaklar mı bu insanlar? Evet. 110. ayet: Hatta iz esteyesar rusulu ve zannu ennehum kad kuzibu caehum nasruna felucciye men neşâu ve la yuraddu be'sünâ anil kavmil mücrimîn. Önceden gönderdiğimiz elçilerin hepsi uzun süre baskı ve zulümle karşı karşıya kalmışlar, ta ki neredeyse bütün ümitlerini kaybettikleri ve yalanlandıklarını gördükleri bir sırada bizim yardımımız kendilerine ulaşmıştır. Ve böylece dilediğimiz kimseleri kurtarmış, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri ise yok etmişizdir. Çünkü azabımız günaha gömülüp gitmiş insanlardan asla geri çevrilmez. Ve la yuraddu be'sena anil kavmil mücrimîn. Evet, Allah gönderdiği an saniye içerisinde kilometrelerce araziyi sular içerisinde bırakabilir. Allah dilerse depremle, felaketle binlerce kilometrelik alanı yok edebilir, yıkıma uğratabilir. Son ayet-i kerime, Yusuf suremizin son ayet-i kerimesi: لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُولِ الْاَلْبَابِ. Andolsun geçmiş peygamberler ve onların ümmetlerinin kıssalarında kendilerine kavrayış yeteneği verilmiş kimseler için mutlaka çıkarılacak bir ders ve ibret vardır. مَا كَانَ حَد۪يسًا يُفْتَرَى وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْص۪يلَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Bu Kur'an hiçbir şekilde insanlar tarafından uydurulmuş bir söz olamaz. Tersine o, kendisinden önceki vahiylerden doğru ve gerçek adına ne kalmışsa onları doğrulayan ve inanmak isteyen insanlara her şeyi açık seçik biçimde dile getiren bir rahmet ve kılavuzdur. Evet, Kur'an budur. Kur'an ancak böyle tarif edilir en özlü biçimde. Bu Kur'an hiçbir şekilde insanlar tarafından uydurulmuş bir söz olamaz. Allah sözüdür. Allah'ın gönderdiği mesajıdır. Tersine o, kendisinden önceki vahiylerden doğru ve gerçek adına ne kalmışsa, Tevrat'ta ve İncil'de doğru ayetler vardır. Bozulmamış, tarif edilmemiş ayetler vardır. Bu Kur'an onları tasdik eder, onları doğrular, inanmak isteyen insanlara her şeyi açık ve seçik bir dille anlatır. Evet, böylece Yusuf suresini bitirmiş olduk. Bugünkü dersimizde 94. ayet kerimesinden başladık ve 111. ayet kerimesini de okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Ra'd suresinden kitabımızı öğrenmeye ve anlamaya devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.